पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो। रूल सारे ब्रेक करो, जो कभी ना किया वो करो। पार्टी करने का मूड बने तो वीकेंड का ना वेट करो। अरे कॉमन ये सबके विचार होने चाहिए। हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए। घड़ी के कांटे मुट्ठी में हो, इन लंबी लिमो फुल ऑन मस्ती भी हो, साथ में हॉट ब्यूटी भी हो। और स्पीकर का वॉल्यूम हजार होना चाहिए। हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए। पार्टी करो कहना चुनो मानते, जीने के दिन होते हैं बस चार इंसान के। शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो, रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो। शुभो ए बादशाह, जब ये गाना बजेगा तो ऑटोमेटिकली ही तू डांस करेगा। कान के नीचे दे दूंगा जो कोई भी फालतू बकवास करेगा। जिसने पार्टी नहीं करी दिगिन करू हेल, बच्चन बॉयज इन द हाउस बेबी ऑल इज वेल। कम ऑन, शनिवार है घर कैलेंडर को फ्लश, छोड़ दे सारे रश, दिन जवानी के बस चार है। वर्ल्ड वाइड यही प्रचार होना चाहिए। हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में चार शनिवार।